Tu Trójka, program Trzeci Polskiego Radia. Jest sobota, 21 stycznia. Minęła godzina 13. Serwis Trójki przedstawi Anna Zaleśna-Sewera. Tomasz Kalita odznaczony pośmiertnie przez prezydenta. Dziś odbył się pogrzeb polityka SLD. Na Śląsku bardzo zła jakość powietrza. Lepiej ograniczyć spacery. W serwisie będzie też o babciach. Dziś ich święto. Na cmentarzu Powązkowskim w Warszawie pożegnano Tomasza Kalitę. Polityk, były rzecznik SLD, zmarł w poniedziałek. Zmagał się z nowotworem mózgu. Prezydent odznaczył go pośmiertnie za wybitne zasługi w działalności publicznej Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski. W pogrzebie Tomasza Kality uczestniczył m.in. Andrzej Duda, inni politycy, przyjaciele i najbliżsi. W imieniu rodziny za udział w pożegnaniu zmarłego dziękował były szef SLD Leszek Miller. Powiedział, że testamentem zmarłego jest nie tylko staranie o wprowadzenie ustawy o stosowaniu leczniczej marihuany, lecz również wołanie o inną jakość życia publicznego. Tomek był symbolem tej innej jakości. Polityki z przyjazną twarzą, szacunkiem dla rywala. Polityki refleksyjnej, poszukującej odpowiedzi na ważne pytania. Był człowiekiem dialogu i wyciągniętej na zgodę ręki. Odpowiedzialny, sumienny, twórczy. Takim pozostał do końca. Nawet w dramatycznej sytuacji walczył nie tylko o siebie. Żegnaj, przyjacielu. Żegnaj, wspaniały i dobry człowieku. Tomasz Kalita 8 lutego skończyłby 38 lat. Kolejne informacje w serwisie Trójki. Bardzo zła jakość powietrza w województwie śląskim. Jest ryzyko przekroczenia poziomu alarmowego pyłu zawieszonego w powietrzu. Jak informują służby kryzysowe wojewody śląskiego, taka sytuacja jest w powiatach żywieckim, bieruńsko-lędzińskim, pszczyńskim, gliwickim, mikołowskim, raciborskim, rybnickim czy wodzisławskim. Taka sytuacja ma się utrzymać do jutra. Mieszkańcy powinni ograniczyć przebywanie na powietrzu do niezbędnego minimum. Władimir Putin chce się spotkać z Donaldem Trumpem, informuje rzecznik Kremla. Do takiego spotkania mogłoby dojść w najbliższych miesiącach. O spotkaniu prezydentów Rosji i Stanów Zjednoczonych rosyjskie media informują od kilku tygodni. Do tej pory rzecznik Kremla twierdził, że takie spotkanie nie jest przygotowywane, ponieważ należy poczekać, aż Donald Trump obejmie urząd w Białym Domu. Po piątkowej inauguracji prezydentury Trumpa Pieskow w wywiadzie dla BBC oświadczył, że Putin już jest gotów do bezpośredniej rozmowy z nowym prezydentem Stanów Zjednoczonych. Według Pieskowa na pewno nie dojdzie do takiego spotkania w przyszłym tygodniu, ale prawdopodobnie w ciągu najbliższych miesięcy. Odnosząc się do napięć na linii Rosja-NATO, kremlowski rzecznik zapowiedział, że jego kraj nie wycofa rakiet Iskander z obwodu kaliningradzkiego, dopóki w Europie funkcjonować będą amerykańskie systemy obrony przeciwrakietowej. Kolejny raz tarczę antyrakietową Dmitrij Pieskow nazwał antyrosyjskim systemem. Iskandery, według ekspertów zdolne do przenoszenia głowic jądrowych, zostały przerzucone do Kaliningradu w ostatnich miesiącach ubiegłego roku. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. W Szczecinie w każdej chwili może zostać uruchomiona stocznia złomowa. Wszystko zależy od tego, czy Komisja Europejska przedstawi na piśmie swoją zgodę na złomowanie statków. Na dokument czeka spółka Almex ze Szczecina, jedyna polska firma, która spełniła wymagania komisji. Almex złomowała już statki, ale każda taka operacja była poprzedzona jednorazowym zezwoleniem wydawanym przez polskie władze. Prezes spółki Almex Wiesław Majewski mówi, że nie wiadomo jeszcze, kiedy będzie można rozpocząć pracę. Trudno powiedzieć. Nie otrzymaliśmy żadnego pisma, żadnych formalnych tutaj jakichś warunków, więc czekamy na sformalizowane wiadomości, żebyśmy mogli się do tego odnieść. Plany uruchomienia stoczni to dobra informacja dla regionu, mówi profesor Janusz Kozak z Politechniki Gdańskiej. Potencjalny rynek pracy dla iluś osób i jakby wzrost działalności gospodarczej, co się przekłada na podatki, etc. jest korzystny dla regionu niewątpliwie. No to jest kolejna firma, która będzie zatrudniała ludzi, dawała im pracę. W Szczecinie mogą być złomowane statki o wielkości do 120 metrów i nośności 6 tysięcy ton. Dziś Dzień Babci to wyjątkowe święto i dla babci, i dla wnucząt. Raczej pamiętają. No przychodzą, właśnie muszę iść patrzeć, coś kupić, chociaż do tej kawy przecież czymś poczęstować. To również wszystkiego dobrego. Dziękuję. To jest bardzo ważny dzień. Do babci to trzeba jakiś kwiatek kupić, coś upiekę na pewno babci. Czyli na kawkę pani się wybiera. Tak, do babci zawsze. No niestety moje obydwie babcie już nie żyją, tak, ale super dzień i niech się wszyscy cieszą, ci, którzy jeszcze babcie mają. Sama jestem babcią, mam nadzieję, że wnuki pamiętają o mnie. Kwiatów nie musi być, nie musi być prezentów, tylko ważna pamięć. Dzień babci obchodzony jest również w innych krajach. We Francji to święto ruchome, zawsze w pierwszą niedzielę marca. W Rosji obchodzone jest w październiku, Amerykanie natomiast świętują Narodowy Dzień Dziadków. Święto to zostało nawet zatwierdzone przez amerykański kongres. Tak jak Polacy, życzenia babciom 21 stycznia składają też Brazylijczycy i Bułgarzy. A jutro będą świętować dziadkowie. Już dziś składamy najlepsze życzenia. To był serwis Trójki.

że noc uśmiecha się w bikini i mówi, że cię za pysk trzyma. Niech się za bardzo nie śni, nie śni. W ławce, latawce wiatr, pode mną z Ikei świat. Szyby niebieskie od telewizorów, celulity, celuloid. W ławce, latawce wiatr, pode mną z Ikei świat. Szyby niebieskie od telewizorów, celulity, celuloid. Słyszę piękna dziewczyno, jeśli boisz się przemocy, jeśli nie możesz zasnąć, nie czytaj Biblii na noc, to dopiero Tarantino. Nie czytaj, piękna dziewczyno, za ładna jesteś na to. O, o, o. Dmuchawce, latawce wiatr, pode mną zika i świat. Szyby niebieskie od telewizorów, celulit i celuloid. Dmuchawce, latawce wiatr, pode mną zika i świat. Szyby niebieskie od telewizorów, celulit i celuloid. Julia Marcel, Tarantino z płyty Proxy, a tymczasem u nas tradycyjny początek drugiej godziny. Agnieszka Obszańska przemierza kraj w telefonicznym skrócie. W telefonicznym skrócie. Zaczynamy od Chorzowa i Górnośląskiego Parku Etnograficznego. Na miejscu wystawa gościnna, która przyjechała prosto z Cieszyńskiego Zamku. Design u źródeł. Tak brzmi jej tytuł. Cieszymy się, że u nas zawitała. Pokazane są usiłowania artystów przywołania dawnego wzornictwa i dawnych materiałów i dawnych technik rzemieślniczych. Jest jakaś propozycja, żeby wszystko, co było, nie uległo tylko zapomnieniu, ale żeby znalazło tą kontynuację. I ta wystawa pokazuje właśnie, jak artyści próbowali uporać się z tradycją. Mówi Andrzej Sośnierz, dyrektor muzeum. Ci rzemieślnicy, których prezentujemy na wystawie, oni pokazali zastosowanie tych starych technik do właśnie tych jeszcze współczesnych przedmiotów. No dzięki temu zostają w pamięci albo ich umiejętnościach te stare techniki wykonawcze. Zresztą w ogóle jest problem, postęp, którego jesteśmy świadkami, szalony postęp techniczny. On może nie jest do końca równoległy z cywilizacyjnym, no bo technika szalenie szybko pozwala nam zmieniać nasze codzienne życie, choćby telefony, tablety, smartfony, różne programy. To wszystko biegnie tak do przodu, że czasami zatracamy umiejętności. Umiejętności, nad którymi różni rzemieślnicy swego czasu doskonaląc się, pracowali latami i dopiero po wielu latach uzyskiwali biegłość. No to w tej chwili jak gdyby niepopularne. Teraz chcemy szybko, błyskawicznie. A są rzeczy, których nie da się w rzemiośle, w sztuce uzyskać biegłość w ciągu bardzo krótkiego czasu. To jednak doświadczenie jest potrzebne. Dawni rzemieślnicy, dawni artyści dłużej pracowali nad sobą i to przywrócenie tych i technik, i materiałów, wzornictwa przypomina, że jednak nie tylko szybko, ale trzeba i pracować. Design u źródeł to wystawa, którą zobaczymy w Górnośląskim Parku Etnograficznym w Chorzowie do 31 marca. Warto tam zajrzeć. A z Chorzowa skok do Łodzi. W Atlasie Sztuki zmierzymy się z artystami skoncentrowanymi wokół słynnego warsztatu formy filmowej. Tak, to prawda, czyli pionierskiej grupy, która powstała w 1970 roku jako koło naukowe w Szkole Filmowej w Łodzi i która działała w latach 70. Absolutnie pionierska, to za ich sprawą pojawiło się w Polsce wideo. W tym jednym miejscu pokazujemy tych wszystkich artystów, bardzo ciekawych, bo nazwiska takie jak Józef Robakowski, i to oczywiście warsztat, ale to też cała masa innych aktywności indywidualnych. Artysta aktywny do dnia dzisiejszego to Wojciech Bruszewski, który odszedł od nas, ale pozostała po nim jego spuścizna. To Ryszard Waśko, to Paweł Kwiek, to artyści, którzy na chwileczkę zatrzymali się w warsztacie, ale potem ich drogi życiowe, powiedziałbym, eksplodowały, jak Zbyszek Rybczyński, jak Marek Barański, jak Marek Kotelski i inni artyści. mówi Jacek Michalak. Na wystawie pokazujemy z jednej strony sporo filmów, które powstały w tym czasie tych wszystkich artystów, ale pokazujemy też dokumentację wielu akcji, które miały miejsce w czasie, gdy warsztat działał. Tych akcji, które były jednorazowymi zdarzeniami, jednorazowymi performance'ami, ale pozostała po nich dokumentacja. Także to bez wątpienia interesująca propozycja i nie tylko osoby, które są w Łodzi, ale wszystkich słuchaczy radiowej Trójki serdecznie zapraszam do odwiedzenia Atlasa Sztuki. I tak warsztat formy filmowej i jego artyści na jednej wystawie w Atlasie Sztuki w Łodzi. Zapraszam do 19 lutego. A na koniec Kraków i Muzeum Sztuki i Techniki Japońskiej Manga z wystawą Taniec Duszy, a w roli głównej pracę chińskiego grafika. I zacznijmy od opowieści o artyście. Wystawa Taniec Duszy, prezentująca dorobek artystyczny chińskiego grafika Zhang Mingjie, który w ubiegłym roku został laureatem krakowskiego Triennale Grafiki właśnie. Publiczność ma możliwość spotkać się z tymi niezwykłymi przedstawieniami. Sam życiorys artysty jest niesamowity, ponieważ jako 17-latek właściwie cudem uniknął śmierci, zasypany w zgliszczach swojego domu po ogromnym trzęsieniu ziemi, co niewątpliwie wpłynęło na sposób wyrazu artystycznego, który prezentuje. Jego grafiki to z jednej strony rodzaj afirmacji życia, a z drugiej wcale nie taki słodki komentarz na chińską rzeczywistość, której codziennie doświadcza. Mówi Przemysław Wideł. Najbardziej charakterystycznym w przedstawieniach, które proponuje nam Zhang Mingjie, jest rodzaj pewnego horror vacui. Obsesyjne nagromadzenie postaci, które kotłując się właśnie w formie jakiegoś przedziwnego tańca, opowiadają historię, którą chce nam przekazać artysta. Prace te są bardzo surrealistyczne w swojej wymowie, o tyle niesamowite, o tyle interesujące, że sam artysta posługuje się wieloma technikami graficznymi, ponieważ z jednej strony jak najbardziej sprawnie technicznie działa sobie w materii klasycznego drzeworytu chińskiego, ale nie boi się też sięgać po spotkania z europejskimi technikami graficznymi, posługując się sitodrukiem, czy eksperymentując z połączeniami różnych technik. Taniec Duszy. Tę wystawę możemy oglądać już od dziś w krakowskiej Mandze. Zapraszamy. Chorzów, Łódź i Kraków opisane także na naszej stronie polskieradio.pl/trójka. A teraz, ponieważ cały czas zapominam złożyć życzenia wszystkim babciom i z okazji jutrzejszego święta wszystkim dziadkom, to w prezencie dla babć, dziadków, wnucząt, rodziców i wszystkich pokoleń najnowsze nagranie zespołu Arcade Fire. Take it away. Czwartkowy wieczór obfitował w wiele emocji, ale także muzycznych. Arcade Fire, I Give You Power, to jest nowe nagranie tego zespołu, opublikowane wtedy. Wtedy także Gorillaz wysłali w świat nową piosenkę, no i zapowiedzieli pojawienie się nowego albumu w roku 2017. Tymczasem my, podsumowując rok 2016 w wydarzeniach, w naszym plebiscycie, który trwał przez ostatnie tygodnie grudnia 2016 roku, ogłosiliśmy już wyniki i wiemy, że wydarzeniem sezonu, czy też roku 2016 został Festiwal Literacki Sopot. Literacki Sopot, który to już od kilku lat przyzwyczaja nas, że nawet latem, czyli wtedy, kiedy jeszcze kilka lat temu mówiło się o sezonie ogórkowym, można organizować bardzo interesujące, wymagające wydarzenia kulturalne, które skupiają uwagę publiczności, co chyba jest najważniejsze. I teraz właśnie z osobami odpowiedzialnymi, zapracowanymi przy tym festiwalu porozmawiamy, spotkamy się w naszym studiu, a naszymi gośćmi w studiu w Radiu Gdańsk, to takie ładne, bo rozmawiać będziemy o Sopocie, są Marta Czarnecka i Agnieszka Rek. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Zacznę od tego, że raz jeszcze na wasze ręce złożę gratulacje. Nasi słuchacze, o czym doskonale wiecie, zdecydowali, biorąc udział w plebiscycie podsumowującym rok 2016, że Literacki Sopot, wasz wysiłek i wasz trud jest godny miana najważniejszego wydarzenia kulturalnego roku 2016. I to było naprawdę piękne zwycięstwo, bo dzieliła was od drugiego miejsca, jeżeli tak mogę używać sportowej terminologii, znaczna różnica. Czy to jest w ogóle, czy to ma znaczenie, takie docenianie w plebiscytach, w rankingach, takie poklepywanie po ramionach? Ma to dla was znaczenie? Myślę, że ogromne, ponieważ nie robimy tego festiwalu tylko dla nas, mimo że kochamy książki, literaturę, ale robimy ten festiwal dla ludzi, którzy chcą przyjechać w sierpniu do Sopotu, spotkać się ze wspaniałymi autorami, wziąć udział w wielu wydarzeniach literackich. I ta nagroda jest dla nas naprawdę bardzo ważna, istotna i daje taki power do działania i mamy nadzieję, że kolejna edycja będzie równie wspaniała jak zeszłoroczna. A twórcom, którzy przyjeżdżają na nasz festiwal, myślę, że jest równie miło, bo ich trud jest doceniany i oznacza to, że są czytani. Jeśli impreza, no bądź co bądź, można powiedzieć, że czytelnictwo to ciągle rzecz niszowa w Polsce, tak? Więc jeśli festiwal literacki wygrywa taki ranking, to znaczy, że bardzo dużo ludzi czyta. I bardzo dużo ludzi chce o tym powiedzieć, bo przy okazji głosowania plebiscytów ważne jest też to, że nie tylko mamy uczestników, którzy przyjdą do nas, ale też są to ludzie aktywni, prawda? Którzy chcą potem podzielić się i powiedzieć dalej, słuchajcie, byłam, to jest naprawdę ciekawe wydarzenie, spróbujcie. Słowem, są to uczestnicy zaangażowani. I to chyba ludzie, którzy zajmują się literaturą w Polsce, wiedzą już doskonale, że może nie bijemy rekordów, jeżeli chodzi o liczbę czytelników, ale za to jak już spotkamy się z tymi, którzy kochają książki i je czytają, to naprawdę jest o czym porozmawiać. Tak, to prawda. To nawet widać w czasie naszych spotkań, które odbywają się w czasie festiwalu. Jest zawsze bardzo dużo pytań z publiczności do autora. I ta rozmowa często nie kończy się na spotkaniu, ale trwa dalej. Tak więc mamy nadzieję, że takich ludzi czytających, uczestników nie tylko naszego festiwalu będzie coraz więcej. Ja z kolei mam wrażenie, że na spotkania nie przychodzą tylko ci, którzy czytają od lat i którzy uwielbiają autorów, których zapraszamy, ale też, że udało nam się zaanektować nowych czytelników, że ten cel, czyli promocja czytelnictwa, został osiągnięty. Widzimy to szczególnie na targach książki, tam gdzie można po prostu, jeżeli ktoś się boi, pójść zadać pytanie swojemu ulubionemu autorowi, może pójść i porozmawiać z nim już przy podpisywaniu książki, czy zakupić nową literaturę. I to są naprawdę tłumy kupujące książkę. Zanim porozmawiamy o tej nadchodzącej edycji, bo Literacki Sopot, rzecz jasna, będzie także zapraszał swoją publiczność wierną i tą nową w roku 2017, to chciałam was poprosić o taką podróż wstecz. Czy wy jeszcze pamiętacie, dlaczego właściwie Literacki Sopot został zainaugurowany i jak wyglądało wtedy ta przestrzeń do zagospodarowania? Skąd wziął się ten pomysł, aby taki festiwal latem inicjować? Z Sopotem jest troszeczkę tak, że jest to miasto ludzi czytających. Robiliśmy swego czasu badania i mieszkańcy jasno wskazali, że dwie ulubione formy rekreacji dla mieszkańca to jest spacerowanie i czytanie książek. Więc od lat wiedzieliśmy, że potrzeba spotkania z książką jest. Zresztą w samym Sopocie funkcjonuje przecież mediateka, jest cała sieć bibliotek, były mityczne targi antykwaryczne jeszcze kilkadziesiąt lat temu. Sopot też wychował kilku dobrych pisarzy. Wiedzieliśmy o potrzebie mieszkańca, ale wiedzieliśmy również, że w sezonie odwiedza Sopot ogromna liczba turystów, którzy poza tym, że są na plaży czy uczestniczą w życiu kulturalnym, chcieliby takiej głębszej rozrywki, czyli chcieliby na przykład zapoznać się z, uzupełnić braki, które powstały w ciągu ich roku życia, tak? Czyli przeczytać coś, czego nie przeczytali, ale niekoniecznie lekką i łatwą i przyjemną książkę pod tytułem romans bądź kryminał. Stąd pomysł na festiwal. Tutaj nie możemy nie wspomnieć o tym, o naszej pani wiceprezydent Joannie Cichockiej Guli, matce, można tak powiedzieć, tego projektu. No i o ogromnym wsparciu pana prezydenta Jacka Karnowskiego, którzy od początku, od pierwszej edycji szukali finansowania na ten projekt, bądź co bądź niszowy projekt. Wspierali nas we wszelkich wycieczkach do Instytutu Książki, Ministerstwa, etc. Projekt miał tak naprawdę bardzo dużo dobrych, może nie duchów, ale takich, nie wiem, rodziców, współpracowników. I ja nie ukrywam, że dla nas to jest ogromna frajda i my tak naprawdę czekamy cały rok na ten festiwal jako organizatorzy. O tym oczekiwaniu już za chwilę porozmawiamy, tymczasem przerwa na muzykę. Ayer noche fui por ti, sin saber lo que me iba a suceder. Al llegar tras de tu ventana dos siluetas distinguí en la oscuridad, con otro te encontraré. Thank you. Silueta. To właściwie trzeba byłoby tak troszeczkę jeszcze bardziej zaszeleścić. Hiszpańskie nagranie klasyczne z lat 60. nie przypadkiem. Wracamy do rozmowy z Martą Czarnecką i Agnieszką Rek. Rozmawiamy oczywiście o literackim Sopocie. Przyznałyście przed chwilą, że czekacie na kolejne odsłony festiwalu i że czekacie cały rok na kolejną edycję, ale to jest przecież rok wypełniony bardzo ciężką pracą. Od czego zaczynacie? Zaczyna się od pomysłu, jaką literaturę chcielibyśmy przedstawić w kolejnych latach. Oczywiście bierzemy pod uwagę wszystkie doświadczenia z każdej edycji i staramy się, żeby co roku coś poprawić, coś dodać. Staramy się też rozszerzać niektóre pasma, takie jak pasma dla dzieci czy pasma dla młodzieży, bo też chcemy sobie wychować przyszłych uczestników naszego festiwalu. A wracając właśnie do tematów wiodących, to chciałam zaznaczyć, że w tym roku będzie to literatura nie tyle Hiszpanii, co hiszpańskojęzyczna, bo trzeba pamiętać, że w języku hiszpańskim mówi się, pisze w ponad 20 krajach na świecie. I chcielibyśmy chociaż taki skromny kawałek tej literatury, kultury pokazać w Sopocie w sierpniu. Jakim tropem idziecie poza samym językiem? Czy już macie jakieś pomysły na konkretnych autorów, czy też na konkretne projekty? Mamy bardzo dużo pomysłów. Mamy w zasadzie, myślę, że za... nie wiem, 2-3 tygodnie będziemy miały zamknięty cały program festiwalu, ponieważ u nas ta praca jest wykonywana dużo, dużo wcześniej. Wiadomo, autorzy hiszpańskojęzyczni to ludzie bardzo zajęci, bo jest to jeden z największych rynków wydawniczych na świecie. Natomiast naszym pomysłem, aby zaprezentować tą literaturę, jest taki pomysł oparty na tym, aby pokazać literaturę ważną dla Hiszpanów, to znaczy literaturę, która jest bardzo charakterystyczna dla krajów, w których bardzo dużo się działo politycznie i gospodarczo. Ona nie jest oderwana od tego, co się dzieje w danym kraju. Proszę zwrócić uwagę, że kraje hiszpańskojęzyczne to kraje dyktatur, to kraje, gdzie był Franco, Pinochet. I tak naprawdę nawet czytając dużo prostsze tytuły hiszpańskie, bardziej takie popularne, widzimy, że każdy autor w jakiś sposób przedstawia to, co się działo w jego kraju. To nigdy nie jest, historie nigdy nie są oderwane. Dla nas jest to bardzo interesujące, jak życie codzienne potrafi się przełożyć na literaturę. I możemy już zdradzić dwa nazwiska autorów, którzy przyjadą do Sopotu w sierpniu. Pierwsza autorka jest z Argentyny, jest to Claudia Pinheiro, która oprócz pisania książek jest też scenarzystką, debiutowała literaturą dla dzieci. W tej chwili jest znana jako autorka powieści kryminalno-obyczajowych, ale właśnie tak jak Agnieszka wspominała, wnikliwie obserwuje społeczeństwo Argentyny i przekłada to na język literatury. Drugim autorem będzie tym razem hiszpański autor Javier Sierkas, który myślę, że jest dosyć znany również w Polsce. I on również w swojej twórczości bardzo inspiruje się historią Hiszpanii, przemianami, które zaszły w ostatnich kilkudziesięciu latach. Tak więc myślę, że będzie to trochę literatura zaangażowana, nie tylko społecznie, ale też publicystyczno-historycznie. I myślę, że w przypadku takich autorów i takiej literatury istotne jest też szukanie, czy też nawiązywanie kontaktu z publicznością, w tym przypadku polską. Te zagadnienia muszą w jakiś sposób rezonować, czy też dawać szansę na to, aby taki kontakt i taka relacja zostały nawiązane. Dlatego, tak jak w zeszłym roku, bardzo ważnymi wydarzeniami na festiwalu będą debaty, czyli na przykład debata na temat filozofii Ortegi, filozofii, która no w Hiszpanii jest jedną z najważniejszych chyba doktryn, nie tylko politycznych. Nie da się mówić o Hiszpanii bez opowiedzenia o Ortedze, więc będzie to jedna z debat. Na pewno porozmawiamy właśnie o literaturze i dyktaturach. Będziemy gościć też między innymi nie tylko autorów z Hiszpanii, ale naszym gościem też już mogę to zdradzić, będzie Mikael Ham, który jest autorem książki Jak zostać dyktatorem, tak więc to będzie też taki temat, który będzie się przewijał przez cały festiwal, ale też nie możemy zapomnieć o pisarzach polskich, ponieważ festiwal to nie tylko spotkania z literaturą hiszpańskojęzyczną, ale również z literaturą polską. Tradycyjnie będziemy zapraszać na spotkania z książką historyczną, z nominowanymi do Nike, z nominowanymi do nagrody imienia Ryszarda Kapuścińskiego. Spotkamy się na plaży z polską literaturą. Będzie się działo. I na pewno będzie o tym słychać na antenie Trójki. Teraz kolejna przerwa na muzykę i znowu to muzyka z Hiszpanii. así es un misterio. Que no avisa ni atiende, no llama ni espera cuando viene a ti. No preguntes por qué, porque te quiero. No preguntes por qué, yo no lo sé. El amor viene así, es un misterio. Un misterio divino, es un no sé cómo, es un no sé qué. Te quiero, te quiero, te quiero, te quiero porque sí. Te quiero, te quiero, te quiero y no me importa porque no me importa porque no, no, no. No preguntes por qué, porque te quiero. Preguntes por qué, yo no lo sé. El amor viene así, es un misterio. Un misterio divino, es un no sé cómo, es un no sé qué. Porque sí. Te quiero, te quiero, te quiero y no me importa porque no me importa porque no, no, no. No preguntes por qué, porque te quiero. No preguntes por qué, yo no lo sé. El amor viene así, es un misterio. Un misterio divino, es un no sé cómo. Es un no sé qué. No preguntes por qué. No preguntes por qué. Trochę za sprawą Bartka Gila, ale też być może z powodu Dnia Babci i Dziadka postanowiłam poszukać takich nagrań wykonywanych w języku hiszpańskim, które już pokryła szlachetna patyna. Bo w naszych czasach trochę to wszystko się już ujednolica i trudno znaleźć coś, co wyróżniałoby teraz współczesną muzykę hiszpańską. Mówię oczywiście o tym nurcie hiszpańskojęzycznym, o tym nurcie popularnym. Nie mówię o tych, którzy cały czas nawiązują do tradycji. A my wracamy do rozmowy. Przypomnę, że naszymi gośćmi w studiu Radia Gdańsk, aby porozmawiać o Sopocie, są Marta Czarnecka i Agnieszka Rek. Raz jeszcze dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Oczywiście rozmawiamy o Festiwalu Literacki Sopot, festiwalu, którego edycja z roku 2016 została uznana przez słuchaczy Radiowego Domu Kultury za najważniejsze wydarzenie kulturalne. Co dla was prywatnie przez te lata jest takim najważniejszym aspektem literackiego Sopotu? Co wam daje największą satysfakcję? Dlaczego warto się starać i warto się napracować? Wszystkie spotkania są niezwykle interesujące. My jako organizatorzy często nie możemy uczestniczyć niestety we wszystkim w czasie festiwalu, ale taki widok, kiedy na spotkanie z autorem przychodzi kilkaset osób. Ludzie nie ma już miejsca dla pozostałych chętnych, a autor po swoim spotkaniu przez 2 godziny z uśmiechem na twarzy podpisuje swoje książki i rozmawia z każdym, kto tego potrzebuje. Myślę, że to jest taki moment, w którym myślimy, to ma sens i chcemy, żeby takich spotkań było jak najwięcej. I to, że niektóre spotkania z autorami odbywają się w przestrzeni otwartej, tak samo warsztaty dla dzieci. I często jest tak, że nawet osoby, które wcześniej nie słyszały, że odbywa się ten festiwal, dołączają i są uczestnikami już do końca dni festiwalowych. Tak więc myślę, że każdy ma szansę uczestniczyć w literackim Sopocie. Ja się 100% zgadzam z Martą. Taki aspekt zadowolenia u autora, to znaczy autor, który wychodzi i dziękuje za to, że mógł wziąć udział w tak dużym spotkaniu i że ta publiczność się stawiła, że była tak liczna, że zadawała takie pytania. To jest niesamowite. Druga sprawa jest również taka, nie wiem, czy Marta się ze mną zgodzi, ale to są nasi idole. Proszę sobie wyobrazić, że możemy nagle podać rękę Oldze Tokarczuk albo Wojtkowi Jagielskiemu. To jest coś niesamowitego i naprawdę dlatego warto pracować. I trzecia sprawa to niesamowity zespół. My pracujemy ze sobą od 6 lat. Mamy też wolontariuszy, którzy przyjeżdżają do nas co roku i piszą do nas po każdej edycji, że są zachwyceni tym, że mogli zajmować się danym autorem, mieli do niego dostęp i poznać swojego idola. I to jest coś niesamowitego. Bardzo wam dziękuję, dziewczyny. Marta Czarnecka i Agnieszka Rek były naszymi gośćmi. Ja tylko powiem, że na naszej stronie polskieradio.pl/trójka jest namiar na literacki Sopot. I to nie jest tak, że ta strona żyje tylko w czasie festiwalu. I to nie jest też tak, że wydarzenia literackie czy spotkania pod tym szyldem milkną, cichną, znikają, kiedy nie ma lata i nie ma tych wszystkich wytężonych działań. Widziałam zdjęcia ze spotkania z Dorotą Karaś przy okazji książki Cybulski Podwójne salto. Tak, oczywiście. W grudniu też odbyło się spotkanie już takie bardziej poważne na temat Wołynia z Witoldem Szabłowskim i Grzegorzem Motyką. Te spotkania, które odbywają się poza festiwalem, czyli właśnie jesienią bądź wiosną, są oczywiście bardziej skierowane do mieszkańców Sopotu, ale też widzimy, że coraz więcej mieszkańców, nie tyle Sopotu, co Trójmiasta przyjeżdża do nas, żeby spotkać się z danym autorem, porozmawiać. Na spotkaniu o Wołyniu przyjechała do nas pani, która przeżyła Wołyń i dzieliła się z nami swoimi wspomnieniami, tak więc takie spotkania też przed i po festiwalowe mają jak największy sens i rację bytu. Bardzo wam dziękuję i pozdrawiamy serdecznie z Warszawy. Marta Czarnecka, Agnieszka Rek. Do usłyszenia. Do usłyszenia. Do usłyszenia. Literacki Sopot 2017, literatura hiszpańskojęzyczna. No, będziemy oczywiście przypominać o nadchodzących wydarzeniach, kiedy program już zostanie opublikowany, ujawniony. Mam nadzieję, że także będziemy mogli spotkać się w Sopocie w sierpniu. Na naszej antenie jeszcze przez chwilę język hiszpański. Ha llovido mucho desde que te conocí. Risas no he tenido desde que me fui de ti. Puede que tu boca no guarde mi sabor, pero en tu memoria hay algo de mi amor. Deja que en tu puerta se abra al amor. Yes. Tak było w latach 60. muzycznie, w hiszpańskojęzycznej muzyce. Nabywało oczywiście także inaczej. To tylko krótka prezentacja i krótki wybór przy okazji hiszpańskiego tematu nadchodzącej edycji Festiwalu Literacki Sopot. To teraz wracamy do Polski, do roku 2017. Dzień dobry w Trójce. Katarzyna Cygler, Niezależna Scena Młodych, Agencji Muzycznej Polskiego Radia. No to super, zaczynamy. Cześć, z tej strony Jal of Sound System. Ja nazywam się Aleksander Jalow, jest ze mną mój przyjaciel Tymon. Jalowy Sound System, czyli jaka muzyka? Na pewno taneczna, około regowa. Dużo jest głębi, dużo jest basu. Ta muzyka opiera się na basie i na przestrzeni, którą uzyskujemy dzięki zbudowanej przez nas ścianie głośników, dzięki autorskim produkcjom, zebranym przez nas dubplate'om i oczywiście ogromnej kolekcji płyt winylowych. Staramy się serwować najnowsze wydawnictwa dubowe, tak żeby publika w Warszawie wiedziała, co jest grane w całej Europie, na świecie, żeby miała dostęp do świeżej muzyki dubowej. Należy pamiętać, że muzyka dubowa jest głównie wydawana w internecie i na winylach. Wasza muzyka to wolność, tolerancja i pacyfizm, tak? Zgadza się. Nasza muzyka jest pełna wartości, w które wierzymy, którymi staramy się kierować nasze zachowanie, które też propagujemy. Tworzymy zgraną drużynę. Każdy z nas stara się być świadomy we własnym życiu i też staramy się tą naszą świadomość przekazywać innym, żeby ludzie wiedzieli, że można działać, można się zmieniać i wtedy cały świat też się zmieni. Jak wygląda wasze przygotowywanie materiału? Staram się wybrać dużo muzyki, żeby mieć czego wybierać, żeby móc poczuć to, co się dzieje na parkiecie, żeby dostosować tempo muzyki, rodzaj muzyki do tego, co ludzie czują, jak tańczą. Czym jest dla was muzyka? Sposobem wyrażenia siebie, na pewno. Nośnikiem informacji, nośnikiem tej świadomości, o której wspomniałem. I za pomocą muzyki staramy się wpłynąć na otoczenie. A co byście chcieli przekazać waszą muzyką słuchaczom? Na pewno, że świat można zmienić. To jest bardzo ważne naszym zdaniem. Ważne jest to, że nie możemy się poddawać, nie możemy być obojętni wobec tego, co dzieje się tutaj w kraju, w Europie czy na świecie. Nasz aktywizm jest potrzebny, aktywizm wszystkich ludzi jest potrzebny i nie można myśleć jednostkowo, że ja nic nie zmienię. Jeśli wszyscy tak będziemy myśleć, nic się na pewno nie zmieni. Jeśli każdy z nas zacznie działać, stopi się skała i na pewno zmienimy coś. Jakie kapele miały na was największy wpływ? Kapele grające punk rocka, takie jak Post Regiment, Włochaty, Zielone Żabki, Gaga. Kapele, które przekazywały ideały i teraz my staramy się robić to samo, co kiedyś punk rock news, tylko w muzyce dubowej. Czyli nieść ideały za pomocą muzyki. Zbudowaliście wasz własny sound system. Ile czasu to zajęło? Pierwsze głośniki zbudowaliśmy w 2011 roku. Polecamy każdemu budowanie własnej ściany dźwięku, żeby być w pełni niezależnymi od klubu, od menadżera klubu. Możemy przywieźć nasz sound system w każde miejsce, podłączyć się do prądu i zorganizować tam reggae dyskotekę. Wasze plany? To tak w połowie lutego planujemy wydać kolejną epkę, która będzie się składała z trzech numerów na tym samym rhythmie w różnych aranżacjach. Będzie pierwszy raz Aleksander występował wokalnie razem z puzonistą i saksofonistą z Francji. Do tego wersja z melodyką i zwariowana wersja dubowa i tak to będzie wyglądać. Na pewno będziemy starać się założyć net label, żeby wydawać własną muzykę, muzykę zaprzyjaźnionych z nami artystów. Zapraszamy serdecznie już od kolejnego miesiąca na nasze cykliczne sesje na Squat Przychodnia, gdzie aranżujemy całą przestrzeń Squatu na potrzeby sesji dubowej. Robimy tam wszystko. Opuszczony budynek zamieniamy w miejsce pełne dubowej wibracji, pokoju i świadomości. Co miesiąc będziecie mogli nas zobaczyć na wiosnę, w lato i na jesieni na Squocie Przychodnia. Więcej informacji znajdziecie w internecie. Poszukajcie nas, skontaktujcie się z nami. Jesteśmy chętni na współpracę. Zapraszamy. Niezależna Scena Młodych, @polskieradio.pl. Zapraszamy. Namiarne Jala w Sound System na naszej stronie polskieradio.pl/trójka. Tam także można szukać informacji o Niezależnej Scenie Młodych. A my bardzo dziękujemy już za nasze dzisiejsze spotkanie. Agnieszka Szydłowska, Agnieszka Obszańska, Michał Margański i audycja zrealizowana przez Annę Regulską. Do usłyszenia. Słońce spali zimie nam, słońce pali nas. Słońce spali zimie.